فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan. Waa 16-ka bisha Muxarram sanadka 1445 hijriyada. Qodobada caawa oo khamiis ah barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: Korneel ka tirsan milatariga dowladda federaalka oo lagu dilay Muqdisho, iyo howlgalla askar lagu beegsaday oo xalay ilaa iyo galabta si xiriir ah uga dhacay magaalada Muqdisho; odayaal shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho oo ka hadlay tacaddiye ay ciidamada dowladda federaalka degmada Xamarweyne ugu geysteen haween ganacsata ah; dagaalo culus oo ka socda Itoobiya kuwaasoo dhex maraya xukuumadda iyo amxaarada; wararkii ugu dambeeyey ee dagaalladaasi ayaad dhegaysan doontaan; waa maxay muhiimadda ay dhirtu leedahay; maxaa dhibaato ah oo ka dhasha xaalufka; maxaase lagu horumarin karaa dhirta Soomaaliya; waraysi umurahaasi ku aadan ayaan idiin soo gudbin doonaa; magaalada Jigjiga, kaniisadda oo ka cod dheer masaajidda, carqaladna ku haysa xilliyada aadaanka; aqoonyahan xogogaal ah oo arrintaasi ka hadlay ayaan idiin soo gudbin doonaa ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. دين عظيم هو السامي، فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. qodobadaas soo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Waxaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ka dhacay howlgal gaar ah oo lagu beegsaday sargaal sare oo ka tirsan ciidamada milatariga dowladda federaalka. degmada Dharkiinley ee magaalada Muqdisho ayaa rag gubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay ku toogteen korneel lagu magacaabo Cabdi Maxamed oo loo yaqaano Qoriyow, kaasoo ka mid ah saraakiisha sare ee milatariga dowladda federaalka. ragga dilka geystay ayaa goobta si nabadgelyo ah kaga dhaqaaqay, waxaana mar dambe halka uu dilka ka dhacay soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka. dhinaca kale, howlgal midkan la mid a oo ka dhacay xaafadda Macalin Nuur ee degmada Dharkiinley waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku toogteen sargaal booliis laba xidigla ah, kaasoo lagu magacaabo Xasan Maxamed Ibraahim oo ku magac dheeraa Basalow. waa howlgalkii shanaad oo tan iyo xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana muuqata in laamaha amniga ee dowladda federaalka ay hor istaagi la'yihiin dhiirranaanta ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. maanta ayay ahayd markii war saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab lagu sheegay in howlgallo saddex ah oo Muqdisho ay ka fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab saacadihii lasoo dhaafay lagu beegsaday ciidamo daacad u ah dowladda Imaaraadka Carabta. war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarada dhacay midkood lagu dilay lix askari, askari noolna gacanta lagu dhigay. magacayga horta waa Axmed Cabdi Cali, da-diisuna waa 21 jir, waxaana ka tirsanahay ciidankii Uganda lagu soo tababaray military police. waxaan deganaa deegaanka Daarusalaam, ayaan shaqo ka haynay. waa meesha iska galaan waxa weeye Cali Turcaay iyo Daarusalaam, inta u dhexaysa jaamacadda Muqdisho. xilligii dambaa inay kusii dhaweyd waa maleynaya, ama ay ahayd sida aan ku qiyaasiyay wey qilaano markaas saacada ma fiiro, laakiin qiyaasteeda sida ay tahay waxay ahayd xilligii adiga 6 saac markii lasoo gaari rabay meelahaas ay ahayd. anu bartaan chiefo xabadaa kusoo kacay, rag kala waardiya nagahayay raggaas kalaa marka anu aan isku hadlayn ahaan aa usaxda marka markii raggii noolbu markii noqotay kulaanina safkii iyo nixdaanka xabada aan ka naxay awgeed, waxaan arkay anoo geed qodax badan sii saraarayo geed inta kusii dhuntay geedkaas markii cabaar ku jiray kadib aan ka soo baxay nimankii way soo qabteen garbadu waa la xer waa la isu wadi wax dhibaataan laguma samayn meeshaan aan la keeno walaa horta annaga rag waxa ahayn unuga camale xerada dhexdeeda maaan isgelayn waa saddexaas dhinaa tababarka loo soo wada xiray tababarkan wixii qarashe ku baxa imaaraadka bixinayay tababarkana waxaa la tababarayay niman ugandhaysa macalimin ugandhaysa ah waxyaala badan oo mar baadi tababar la dhaho waa hadda wax saasaa nagu faaiday ma jiraan laakiin waxyaala badan bay ka hadli jireen oo ay dhihi jireen qaabka laysku qariyo qaabka cadowga laysaga difaaco waxyaalahaas marka waa in baraynaa wallaahi horta aniga sida aan u imid waxaan ka shaqeeyey nala dhahan markii ugu horreysay magaalada muqdisho aniga degmada kaaraan markii loona waxaa dib laygu celiyey meeshii aniga ahaan markii hore oo geel weyne aan ka tirsanaa فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي قيبا هراء برنامش كردو حوري سيادة أياد دقي سنيسان odayaal shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay tacadii ay ciidamada dawladda federaalka degmada Xamarweyne ugu geysteen haween ganacsata ah dowladdu waa taabatan waa dowladdu laakiin dhaqan xumada sanad ula kacay waa mid la yaab leh oo adag oona maqal weligay waayo dowladdu waa la yaqaanaa gabdho hadda anku dhaqankiin hadii wax dhumaan warkaan wax haysta hadii gabdho la weydaan ha keenayna anaga dambiin ka maqal hayna ruka waxaan anaga dambiin ka naga joogsada waa diideen korkeena ka boodeen waana la xabadeeyay anku rogo ordayna ayaan gana hotel maayido waa naga diiday ciidanka oo intaan arkayna dhaqan ba arag anku oo arkay dhaqanka oo taagan oo gabdhihii celayna ayaa naga kor booday askarta waxaan ahnay war ururka madaxa ah dhaqan ah idinka wadayna jooga baldoo sare ayay yimidintaan warki lahaynay anakaaba baqnaf hayna u baqnay ka cararnay nala tuuriyeeyey si xun waa fakanna marka waxaan u sheegayaa dowladda Soomaaliya inay waxaas yihiin dowladda dhaqanka shaqada ka dhacda meesha waxaan waa gabdhihi waa la dilay naag umulaha la dilay mid kale la dilay waa la jiiday haddaan xabsiga ku jiraan rafeerta hadda xabsiga aan ugu tagnaa war rafeerta loo gooyo hada soo daaway waana loo diiday madaxa waa laga tumay gabdhaha madaxa laga tumay keliya laga tumay hortayna lagu jiida war aan hadaan dhahnana war ururka dhaqankiya dheg waa loo dhigi waayo waxaan filaynaa haddii uu leeyahay inay dowladdaasu ay la soo hadasho wasaaradda arrimaha dibadda kabacdi wasaaradda arrimaha dibadda ay soo wargelisa wasaaradda arrimaha gudaha kabacdi gobolka ay u timaado waxaan kaleentoodan ognahay hadda ka hormar ee ma taqaanaa nagala la hadlay xildhibaan ayaa waxay u tageen madaxweynaha waxay dhahaan dhibaatadaana jirta wuxuuna dhahay madaxweynuhu waxaa ka hadlaya oo arintaas xallihaya gubernatoraha gobolka haddaba walaalayaal islaamka inta ma taqaanaa hadalkeena dhagaysata waxaan u sheegaynaa hadda ka hor wuxuu yiraahday Cabdulla Raaga Taraawiil daafaha hargeysaya burcaya degalka laascaano daanta galbeed iibku waa nin iyo dooqiye dulmi xamar ku sananaa jira duqaha loo sheego waxaan arkow haynaa waqooyida Muqdisho meel kastoo ka mid a in la jajabiyo u haayo marka dowladdu ma inay masaakiinta u xoog yeelataa inaan shacabka iyo dowladda inaan u dhex marno oo xal agaarno oo arrintaas aan xalliyaan u tagnay annakoo taagan oo goobtii fadhina oo arrintii bilaawnay ayaa waxa noo yimida 20 teknika ciidan wata oo dhalinyaro u badan oo nin mas'uul ah hadda hebel oo aan leenahay asan ku jirin waa noogu yimaadeen iyagoo waxba na warsan ayay waxay yiraahdeen kan qabta kaas waa hebelka qabta kan dhiga gabdhihii meesha joogay miday jiidaan ee ay dhulka ku rafiyaan miday filatuur ku garaacaan miday baadka ku dhuftaan miday haraatiyeeyaan kulligood intay intaas wadeenna ka tarabiilku guryahu duminayay oo dhinacu ka duminayaa annagoo ku jirna oo maqaayada raashin yaala dadku cunayaan dada iyagoo hilibki gacanta ku hayaa kala cararay maqaayada markaasay banaanka ku dhamaystirteen meeshaas dad maataa oo muddo deganay ayaa ay ugu timida dowladdu ma taqaanaa ayadoon hadda wax la taaba kare la weydiinana waxaa lagu la kacay walaal argagax leh gabdhihii la jiiray hantidii la burburshay ma taqaana dhibaatooyin fool xumaa dhacday odayaashii dhaqanka oo qeylada ku soo baxayna ayagana waa la fulla tuurshay waa la xabadeeyay arrin aan la yaaba ka dhacda dhaqanaanayn gobernatoora haday xilibanadu sidaas oo madaxweynuhu soo yiri haddaan ma taqaana ergo u dirsanana maalay hebel halay yimaado wuri maalay hebel tii markii xafiiska la tagana wuxuu wuri maal hablaan jiraahe ma taqaana odayaasha waqti kale halayga dhigo fulin maxkamadeed lama keeninoo garsoorkan la xiriirnay safaaradda talyaaniga aan la xiriirno iyaduna ma taqaana ogeysiis wax ahoon annaka dhulka inaa la fulaayo ma ogeynay nagu dhaheen wasaaradda arrimaha dibaddaan weydiinay oo wax nuqulahoon hayna ma jirayna dhaheen haddaan wasaaraddii arrimaha dibadda hayn oo ina safaaraddii talyaanigu hayn oo ma taqaanaa arrimo hoose ay yihiin anigu dadku waxay sheegayaan hoose sheegi ma karno waxaanahay dad waaweyn ilmaha uu soo diriyay oo aan ilaalinaynin oo taliyaha gobolka banaandir uu ma taqaanaa geed fadhiga u ahay oo sida aan shaxdarada ahoo balaha bulshada dadka loola dhaqmaaya oo lasoo dhigay goobjooganka ahayna markaati noolankana waxaan rabnaa weli dowladda annanku sidaadaba dadna dowladday ku hoos nool yihiin dadna dowladdaa ku hoos nool dadka gobolkan banaandir dega waa dadka dowladdu ku hoos nooshaawa waa dadka canshuur bixiyaasha hantida meesha tiila hanti dowladda canshuur laga siiyey ahayd waxaan aaminsannahay in wax kale meesha ku jiraan oo beegsi kale ku jiriyo oo warar kale ku jiraan oo si aan sharci ahayn dowladdu wax u raadinaysaan aaminsannahay فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي برنامج كدو حوري سيادة يدول دقي سنيسان دقال لعلو سياكا سعود إتوبيا كواسو دحمر يحكومة دقي أمحاردة وراركي اوغودن بي دقال دلك إتوبيا وحاينو سوكوبا يمهد عبيد حالد دلك إتوبيا يا فرحة كسي بحي سيادو دقال دي يوغوحو غنائي كدعيان قبل كامحاردة wararka ka imaanaya dhulka ee maxaaradu degto ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in halkaasi ay ku holcayaan dagaalo qaraar oo u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo milishiyaadka maxaarada ee loo yaqaan Fano. Wararka ayaa intaa ku daraya in dhalinyarada maxaarada ay ku biirayaan jabhada Fano iyagoo koox koox ah. Milishiyaadka Fano ayaa la wareegay magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Nafas, Moosha, Gasna iyo Gaynat. Sidoo kale jabhada Fano ayaa sheegtay in maanta ay la wareegtay garoonka diyaaradaha ee magaalada qadiimiga ah ee Lalibela. Sawirro iyo muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya midadka askar Itoobiyaan ah, maxaabiis ka tirsan ciidanka Itoobiya oo ay qabteen milishiyaadka Fano, iyo gaadiid dagaal oo la gubay. Dadka amxaarada ah ayay wararku sheegayaan inay garab istaageen jabhada Fano iyagoo xiray wadooyinkii ay adeegsan lahaayeen ciidamada dowladda Itoobiya si ay u hakiyaan isku socodkooda. Dhanka kale madaxweynaha ismaamulka amxaarada ayaa ka dalbaday dadka amxaarada ah in ay taageeraan dadaalada ay dowladda Itoobiya ku doonayso in ay ku fuliso waxa ugu yaray qaanuunka, wuxuuna qeylo dhan ka muujiyey dagaalada ka socda gobolka. Waxa uu sheegay in milishiyaadka Fano ay go'doomiyeen inta badan wadooyinka muhiimka ah ee gobolka. إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي برنامج كدو حوري سيادة أيادو لمقليسان ومحي مهيمة دو أي درتو لاذهي محا ديباتا أهو كدش حالوفك محا سلوغو هرمارين كارا درتا سومالي دا waxaad ku soo dhawaataan wareysiga Suldaan Cabdiqani Cabdullaahi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed. Ugu horeen suxufi ayaa weydiiyay waa maxay muhiimada dhirta. Alhamdulillah, dhirtu muhiimad weyn oo aad iyo aad runtii muhiim ah ayay u leedahay nolosha bini'aadamka. Diinteena qaali aan ka hadashay oo Nabiga Cali (saw) soo dhirta ka hadlaya ayuu tilmaamay inaan geedaha hoostooda har kale iyo kuwa midhaha leh xataa lagu saxaroon karin goyn iska daa inaan lagu saxaroonin buu Nabigu amray (saw) marka in la gooyana waa ka sii daran tahay sidoo kale dhirta muhiimadeeda marka laga hadlayo dhirta waxaa lagu daraa waxyaalaha nool baa lagu daraa dhirta waxyaalaha nool ayaa lagu daraa waxyaalaha nool calaamad ay wadaagaan baa kamid ah maxaa kamid ah inay dhashaan dhirtu way dhalataa inay koraan dhirtu way kortaa inay marta dhimato dhirtu way dhimato wax kasta oo nool calaamad kasta waxaa kamid ah dhalasho korid dhimasho dhirtu intaba way leedahay waxaa la og yahay inay badato inay yaraato inay korayso markii la dhaqaalayo oo si fiican biyo iyo caro iyo u heshana way kori markii maarta ay bilcagsi marka dhirtu nolosha bini aadamka ma ahee nolosha caalamka oo dhan ayay qayb muhiima xaqiiqada kaga jirtaa dad iyo duuyo iyo dhul iyo degaan wax ka maarma aslama dhir ma jirto dalka soomaaliya gaar ahaan gobollada markaad fiiriso dadku meelaha qaar ee qabiil qabiil ayay u degan yihiin waxaad arkaysaa qabiil meesha uu degan yahay aanan hal geed laga jari karin oo wilaayada uu soo dacwoonaya waqtiyada qaar dad baaba ku dhinta meelaha qaarna waxaad arkaysaa qabiilkii deganaa ee laga yaabo xoolo badan inay joogaan in la wada jarayo dhirta xoolihiina laga yaabo xitaa inay u hayaamaan dhul aada u fog rafaad iyo dhibaato ay ka dhalato taas laftigeeda markaad fiiriso farqigaas ka waran maxaad ku qiimeynaysaa adeer waxaa lagu qiimeyn karaa horta waa run uga jirtaa waa xaqiiqo haddaan aga yana wid ceelcadda aan tagnay odayaalna waan la soo yaabnay dhirta sida loo xanaanaynayo sida loo ilaalinayo ninku hadduu maarta ataa xool oodanayo waxaa leeyah waa laga kontrolaya inta ooda xoolaha waa laga kontrolaya inta geedu goynayo marka dadku waa faham xumo dadka waa run dadka la xaalufinaya dhulkooda degaankooda waa dad maarata geed saaran geedkii u saarnaa salka goynaya waa fahan xumo unbaa lagu qiimeyn karaa ma ahaane ayna fahansanayn dhirtani faa'iidada u leedahay wax lala yaabo baad arkaysaa oo qof ninbaa geed maarata hareeri ayuu intuu gooyo yuu hashuu goynaya si u daaqdo haddaba waa daaq hal mar ah marka waa fahan xumo unbaa la odhan karaa dadku maarata waa in la fahansiiyo oo maarata qofka wax fahmaya uu kaan fahmay inay fahansiiyo intaan baa lagu kala duwan yahay nin walba faa'iido inuu leeyahay wuu garanayaa un jahl iyo dadnimo xumoon baa jirta dhinacan marar badan waxaa la sheegaa gaar ahaan dadka hadda dibadaha wax kusoo bartay oo kale waxay inta badan yidhaahdaan soomaalidu waa dad ilbax ah waa dad la jaan qaadi kara caalamka waxaadna arkaysaa dad badan oo reer galbeedkii ku dayanaya oo waxyaaba badan oo mataqaana aanan fiicnayn sameynaya hadday tahay dimuqraadiyadda hadday tahay dhaqamada hadday tahay labiska meelo badan laakiin dhanka kale wadamadaas markaad fiiriso ee caalamka oo dhan ee afrika aasiya yurubta america markaad fiiriso waa laga gudbay dhuxushii wax lagu karinayay waxaa la isticmaalaa makiinado xataa qofkii dhuxul isticmaalaya waxaa soo baxay burjikado dhuxul badan aanan cunayn ayaa soo baxay dhirtii la jarayay waa la iska dhaafayba malaayiin iyo kumanaan dhir ah ayaa wadan walbaahay uu beertaa marka soomaalida walba haddii ay wax ku dayanayso oo ay la jaanqaadayso caalamka maxaa keenay in meesha xun un lagala jaanqaado caalamka oo meelihii fiicnaa laga tago adeer horta run waaya soomaalidu dad ilbax oo firfircoon way yihiin qadiyada meesha taalla laakiin qadiya soomaaliya ma ah waa maarta wadankeena waa lagu soo duulay xaqiiqatan jornaal almutaal yahda ani waxaan ka akriyay maqaal layihahdo asomaal kor wuxuu ku qoraya asomaal bilaa xuduud markaasu hoos wuxuu leeyahy shacbi yaatihi lmowt min kulli makaan shacbi yaatihi lmowt min kulli makaan shacabkii geeridu dhan walba kaga timid oo shacabka soomaaliyeed waa arrin lagu soo duulay waa la isugu keentay waddankeena in la qabsadaal rabaa in lana dulaysaal rabaa inlana xaalufiyaal rabaa in lana nabaad guuriyaal rabaa qashinka adduunka o dhan baa waddankeena la keenay iyo wax walbaba marka celcelis innaga waxaan dhaqan inoo aha maaha waxaan dhaqan waa wax dibadda lanooga keenay oo maarata lanagu abuurayo horta soomaalida marka waxaa la rabay sunatullahina maba kulligeen inaynu hal wada qaadno oon khayrkii iyo wanaaggii wada garanee intay baraarugaan ilbaxnimo iyo firfircooni iyo dadnimo way leeyihin soomaalidu laakiin waxaasoo dhan ilbaxnimada iyo firfircoonida iyo dadnimadu diinta islaamka iyo dhaqankeena wanaagsan iyo hidaheeni iyo dhaqankeeni iyo masaalixdeeni inay ku salaynaataa la rabaa kuntum khayra ummat ukhrijat linnaas taamuruuna si guud ummadan ilaahay wuxuu ugu amaanay ay tahay ummad ehlo khayr oo wanaaga fara oo ay ummadaha kaga duwan tahay laakiin boqolaal sano ayaan bidix asxaabul shimaal ahayn oo dadku xumaan iyo ay intaa u socdeen khayrkan iyo diinta dhaqankeeda iyo wanaagani waa ummadda soomaaliyeed muslimiinta muddo kooban ma socdaa haddana isbedelku u socdaa tartiib marka dadkii diinteenna xaniifka ah sharafta leh oon lagu dhaqmaynin baa waxaan o dhan inoo yaa asal inoogu ah iyo cadawgii oo inagu badan oo dhibaato badan in haagar daameynaya waxa kala jira quwad ciidamada shisheeye ee saliibiyiinta ee lagu soo duulay ee gumaysidoonka ee waddankeena ku soo duulay iyaga kow ka xaalufinta dhirt waxay guraan baldoosaray gelinayaan iyagoo maartay dhul hawdaha ay banaynayaan shabeel hoose shabeel dhexe haday taagan tahay qadiyadaas dhul dhan oo maartay oo beerihii oo maartay ay xaqeen ay banaynayaan ama cambiga ay gurayaan marka waa xaalufka ka mid ah dar iyo finnada iyo dhibaatooyada ay wadaan iyagoo galo intaas aan soo sheegnay iyo kuwa kale oo jiri kara maxaad is leedahay marka soo ururiso way keeni kartaa mustaqbalka hadii aan laga hortegin waxyaalaha ka dhalanaya dhibaatada way fara badan hadd ixtiyaadka lahayo waxaa la sheegaa adduunka geela ku nool 157 in Soomaaliya ku nool geelaas 7 xataa waa la sheegaa sax geeluna aws mucuno dhir bucuna dhir arrintaasi de dad iyo dunyo iyo saan u sheegnay wax ka badbaadaya xaalufintaas dhibaatadeeda wax ka badbaadaya ma jiraadeer lama degaan saxaru noqonaya sida caalamka saxaraha ay ka qeyliyaan xataa roobabku ilaahay baa maartay calaaqada ka dhaxaysa dhirta iyo roobka laakiin waxaa la yiraahdaa calaaqada ka dhaxaysa oo meelba ka dhirbadan tahay biqudratillaah way ka roobadan tahay marka waxaas oo dhan nabaad guur guud baa dhici karaa maartay oo dhulkii lama degaan laga ka cararabu noqon karaa halka muxuu yahay halka waxaan arkaa inuu ka mid yahay horta dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed horta ilaahay ka cabsadaan hana ogaadaan waxaan kayd iyo xoolo ahanta iyagu leeyahay tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wabi buu ka hadlay marka laga weysaysanayo weyso markii wabi laga weysaysanayo xataa inaan israaf loo galayn dhirtan ilaahay wuxuu noogu talagalay inaan ka faa'iidaysano ilaahay baa dhulka inoo keenay dadka muslimiinta iskale waa ahanta waa kaydkii qof kasta oo muslima in qadar baahideena inaan dhirteena ka isticmaalo oo inaan ku xadgudbin dadku qaarna ilaahay bay ka cabsadaan qaarna bini aadam bay ka cabsadaan qaarka bini aadam ka cabsada marka in lagu adkeeyo dhirta si adag loo ilaaliyo oo maarta ay hantida maguurtada ay leenahay bay ka mid tahay laysku garabado dadkuna ilaahay inay ka cabsadaan hantidooda ilaashadaan qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay magaalada Jigjiga. Kaniisadda ayaa ka cod dheer masaajidda Carqaladna ku haysa xilliyada aadaanka. Cabdisamed Cabdullaahi ayaa warbixintan ku eegaya. Aqoonyahan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Dr. Saadiq Maxamed Haaji Nuure oo muddo badan ku noola dhulka Soomaali Galbeed sidoo kalena soo maray dalka Itoobiya ayaa soo bandhigay macluumaad badan oo ku saabsan gumaysiga ka jira dhulka Soomaali Galbeed. Isagoo la hadlayay warbaahin ku taala Nairobi ayaa wuxuu sheegay in Itoobiya la dagaalantay inay xurriyad helaan dadka Soomaaliyeed, wuxuuna soo qaatay tusaalooyin arintaas cadeynaya. Mabda'a al-xurriyya in la dagaalamo, xuquuqda in la dagaalamo, wadajirka walaalnimada in la dagaalamo, kadibna iyaga loo qaybiyo qoys qoys la dhaho, dadkiina la dhaho waxay u qaybsan yihiin qoys qoys, qoladan waa reer hebel, qoladan waa reer hebel, annaguna reer hebel baa wadanaa, hebel iyo hebel reer hebel bay wataan. Intaa marka la faafiyo bulshadii la geliyo, bulshaduna waxa weeye waa bulsho oo miskiina oo iyadu aan waxan iyo wax danaha laga leeyahay istaraatiijiyad ka socda aan ku mashquulsanayn. Saa daraaddeed waxay durahayeen samiimka wixii dadkan u taagnaayeen xurriyad iyo xuquuq. Waxyaabaha kale ihaanada ka mid a acyaantiina way dadkii odayaashii iyo garaadadii iyo waasidii iyo salaadiintiina way ihaanayeen oo waa dhowita ku waa tegay Addisaba waad ogeyd inuu la kulmo xataa uu diiday meesha waa abagadhaha maalinba kala kulmaayo ma ogola iyo kale mukulmo. Waxaa leeyahay Mustafa Utaga Mustafa isagaa magacaabay Mustafa ina dacwo ka yihiinba iyo nidaamkiisa dib baa loo soo caydhinayaa. Taasna waa taxqiiqa kale ee meesha ka jira. Waa taxqiiqa kale oo ka mid a meesha Itoobiya milishiyaad bay wada lahayd iyo liyo boolisiy wada lahayd afriya tomaal mo baliyo booliska mid qaraar soo baxay afriya tomaal kuwa anaga lagu kala diray oo waxaan arkay qaarka hadda qabdahar markaa tagay loo keenay inay dadka la dagaalamaan oo markii qabdahar ay ka dhacday dadka la laayay ama xaaladii dadka isqabteen maaradii meesha laga saaray dadkii ay mudaharaadeen shacab oo qoriyo waxba wadanin waxaa la eena ku malayn karay liyo booliska hala doono marka waxaa loo haystaa liyo booliska inay sii jiraan baa la rabaa dhaaraan ahaan inay sii jiraan in lagu dhaaraamo meelaha dhibaatada waaweyn ay ka imaanayso ee maarata dhimashada u baahan ama ay ka cabsanayaan inay gacanta ka baxdo si ay dadka u laayaan oo ijraam iyaga uga sii dhigaan masalan mudaharaadka ay u malay inayna xukumi karaynin liyo boolis bay keenayaan si liyo boolis dadka u laayaan se u dhahaan iyaka idin laayay oysan ciidamadii dowladda u layn oo nooc taxqiirka ka mid a wey waxaa kaloo u hayaan waxaa la yidhi xuduudaha waxaa laga yaabaa inay ka soo galaan nimankii al-shabaab iyo waxaa ahayd marka xuduudaha meelaha halista ana iyaka aynu u daynaa la yidhi si iyaku ay u go'aan tan waa taxqiir kale nimanaad kala dirayso wuxuu sheegay in gumaysiga ugu daran ay dadka Soomaali galbeed la kulmeen xilligii ay Tigreega maamulayeen dalka Itoobiya iyo xilligan Nuwaabey maamulayo. Qoomiyadaha waxay ahaayeen Itoobiya, annaguna waxaanu ahayn dal iyo dad la gumaysto oo Itoobiya ahayn oo Soomaali ah oo Soomaali galbeed baan ahayn. Waana la qabsaday, waana la lahaystaa. Taa laba cali iskuma diideyso. Waayadan hadda dambe ee intay yimaadeen Tigreegu, Ilaahay ha duleeyo, waxay helaan Ilaahay ku sii wadeen nimankaas. Ayaa waxay bilaabeen inay dhahaan la inima gumaysan jirine. Waa la idin maaragtay, waa la idin dulmiyay. Oo dulmigana anakana uu nagu dhacay, idinkana uu nagu dhacay. Waa nimankii Abasiiniyaanka ahaa ee tan iyo boqor horadoodii hore ee Milig iyo kii hore ee Tadros kii ka soo horreeyay iyo waxaas oo dhan isku diinta ahaa. Iyagu iswada maaratay Itoobiya haysan jiray ee mabdaooda iyo diintooda iyo kaniisadooda iyo boqortooyadooda iyo ciidankoodu ay isku labnaayeen ee muslimiinta dalkoodii iyo dadkoodiiba gumaaday ee dhameeyay ayaa maanta aniga waxay rabaan inay ugu qanciyaan iyaga dagaalka dhex socday 82 iyo wixii ka dambeeyay wax noocaas oo 2 sano ah oo xukunku isku haysteen inay ugu mid iskaga dhigaan markaasaa kawaadir bay sameeyeen kawaadirtaas way ka soo wada baxeen dad rag fara badan oo ama qaarkood madax noqday ama qaarkood hadaba ay maamulka hayaan waxay ka soo baxeen galaasiyadaas ka soo baxay saddexda bil ee kawaadirta habay soo galeen oo soo mareen waxay la soo baxeen iyagoo lagu qanciyay in wadanku uu xurriyad uu samaratay Itoobiya yahay laakiin wixii meesha ka jiray ee dulmi ahayd haddana dulmiga laga baxay iyadoo ognahay dadkan intii laga laayay iyo intii duloobay iyo intii gubeysi uu galay intii Tigreegu haystay intii Abiye haystay dad xajisada toosas laana waagii hore gabadhannadu waxay dhihi jirtay reebaadiyihii ninka xamaarkii markuu iyagoo meel cidla amaraysa oo caano wadata ay uu qabto markay caanaha uu ka cabo weelkii waxay gelin jirtay ciidda taasoo ku tuuji jirtay isla weynanka iyo qabka ay leedahay iyo sida dadkan ay u kala duwan yihiin dhinac walba yani waxay haystay inuu yahay nijaas hadda waxaa abuurmay oo jimid dad kuba faanaya amxaaradii kuwa amxaaradii la socodkooda macna u moodaya gabdho axmaaradii guursanaya wiilal kule hadduu ilaahay kuusama gol yahay war maaragtay aan jiidahay nagaga darina maaragtay dagaalka aan kula jira amxaarada dhaqankiiba waana hadafkii loogu talagalay in la sameeyo Itoobiya dadka soomaalida maalin baarin aan muhiim u ahayn ayaa lagu mashquuliyaa aqoonyahankan ayaa ku baaqay inaysan munaasab ahayn in loo doodo Cabdi Ilay oo u xiran Itoobiya wuxuu sheegay in la soo daayo hoggaamiyashii ka xirnaa Tigreega iyo amxaarada hoggaamiyashaas wixii ahaayeen buu yiri niman qowmiyadahooda u shaqeeyay balse Cabdi Ilay ayuu sheegay inuu gumeeyay Soomaalida anoo cilmi qoto arintaas inaynu ka hadalno inaynu inaynu khalad inuu tahay inaki dambi inuu tahay sanqo aan shakhsiyad fikirkaanu ka hadlayo saata tahay qowmiyadaha dadka loo siidaayo waxaa daba socdo ka hadlahay qowmiyadahooda ay wax u galeen markii hore waxtar bay u hayeen haddii nimanka Tigreega hoggaaminayay Tigreeg waxba u tarahayeen mar way la dagaalameen markay jabeen oo duurkay u galeen markii horna dowlad Itoobiya iyagoo 3 milyan 4 milyan ay dowlad maaratay 120 milyan u xukumeen wadankooda bay jannada ka dhigan paradise ruuxa koodihii intii ay wadankeena iska yimaado qandaraasada wixii wada qaadan jiray innaka wadankeena waxay ahaayeen wiilasha yar ee Tigreeg ay waxba ahayn baa waxay Tigreeg ma dhib ay yeeleen baa Tigreeg waxtar mooyaan kuwa amxaarada iyo kuwa ormada nimanka amxaara ormo u hadlahayay ee ordahayay weey wax dhib ay u geysteen oo loog yahay anaka nimanka xiran nimanka umadana baabiye wey meesha aan ka hadlayn nimanka gaarsiye wey nimanka dhaqan la'aanta noocaas gaarsiye wey nimanka dulliga aan maanta ku soo warnahay gaarsiye wey nimanka inay Itoobiyaanku timeel isugu yimaadaan oo fiidiyowe laga soo duba gabdhaha naga yareerka iyagoo intii khamri la siiyay qaarkood oo si xun u yaala uu lahaa weeye ninkii loo oran jiray Itoobiya ragga ugu sareeyay Cabdi si fiican baad yeeshay oo maaratay in Soomaali meesha la gaarsiin karo weligana maana u malaynayna wey ummada dhaqan ahaan buu noo baabiyay diin ahaan buu noo baabiyay bulsho ahaan buu noo baabiyay dad ahaan buu noo baabiyay halka hadlaysaan muxuu yahay gabdhihii yaa jooga si ugu yar u galay baa jooga gabdhna sah laga googooyay ee bacda lagu shubay ee gubanaysa ee basbaaska lagu shubay ninkii xaarka madaxa loo gelinayay wax aan ka sheekayn inay ogtiin meesha ka dhacay dadku ay soo bandhigayaan wax xataa insaanka naf ahaan uu aqbalahay inuu ka hadlo ma ah marka inuu ku wareegaysan waxyaabahaas oo kale iyo ay ishu inoo noqoto Dr. Saadiq wuxuu intaas ku daray in Itoobiya aysan xitaa Soomaalida uu galeen inay ka soo muuqdaan maamulka marka laga reebo shakhsiyaad aad u liita oo ay soo xulato hay'adka federaalka sidoodaba Soomaalidu waxba kuma laha Soomaalidu waxay isku caayirsanaysaa ama isku dhig markii hore waxaan kaaga bilaabay warnimay waxaanu la dagaalamayna u shilin u garaacay oo assistamka maanta aynu haysano ama ha ahaado midka jooga ama kii Cabdi Ilay ha ahaado ama kii Kuhri Lubuur ha ahaado iyo Daa'uud ama kii kasoo horreeyay Waligood ba inaku waxaynu ahayn oo kaliya markii laga reebo labadii nin ugu horreysay systemka oo iyaku markaa aan dhaqankan fahansanayn ama ku qanacsanayn ama saddexdii inuu horeys wixii ka dambeeyay waxa la inuu garaacay wuxuu ahaa laga soo bilaabo Daa'ud ama laga soo bilaabo Cabdullaahi Lugbur laga soo bilaabo wixii ka dambeeyay waxa inuu la dagaalamaynaa waxa weeye uu ushil inuu garaacay inta wixii ka horeysayna awoodna mayna lahayn awoodda samarka iska lahaa iyo laakiin iyaku ma isan hinta dilleh inta laakiin wixii ka dambeeyay waa dad la lahaa bayahay illa maanta waa sidii yaka kenta way soo doorata waxayna ku doorata ariga waa la didiya abaarax markuu arigu dido maanta baabur ku yimaado markuu dido neefafka ugu xun xun ariga way ku faan Itoobiya inta dadka Disoombay ka ugu xun qaadata iyadu natiijada aad la kulmayso natiijada aynu maanta ka hadlayna weeye bulshada aad dhisaysana waxay noqonaysaa bulsho amhaar ah oo amhaarka ku faanta oo diinta kristaanka iyo dadka waxa iyo kaniisadaha waddanka lagu fidinayo aan dhibaato u arkaynin akhlaaqdii laga dilahayo weelal yar oo jeenay group oo hotraags la siinayo lagu soo saarayo oday aan dhaqan lahayn oo hadduu ilaahay ku sii hadlo intii kolba ninkii lacag siiyay lacagti ka qaata ula ummadaadii oo la isku wadaro qoys qoys loo qaybiyo oo wax isweydiinay isu jirin oo qoys bu qoys intuu dilo hadduu ilaahay ku sii magal yahay maanta oo dhan xasan oo xuseen da lagu xabeebtahay aad ku jirayso waxaasaad ugu soo arinta ugu daran ee waqooyahan ku tilmaamay ayaa ah in dulka Soomaali galbeed ay aad uga muuqanayaan nastaamaha gumeysiga wuxuu tusaale u soo qaatay in kaniisadaha laga dhisay dulka Soomaali galbeed ay ka cod dheer yihiin masaajida waxaaba la inuu taxxiir dhowr rimo ka sheegayna marka koobaad Itoobiya ama gumeysiga Itoobiya waxaan arkay inay yihiin gumeysi Itoobiyana waxaan arkay inay yihiin nidaam masiixi ah waxaan arkay nidaam siraac naga soo dhixiya taariikhiga ay leeyahay walaalayaa ama markaan saadho maanta inay dad badan u arkin waxa keenay in inay saaw arkin waxa weeye wa isbeddelka fikradeeda inagu dhacay ee la inagu waday muddadii la soo dhaafay oo inuu aqbalay gumeysigii ajandihii uu lahaa inuu aqbalo waana wax iska caadi ah hadii jeer marka ay dad sideen oo kala dhibaato badan soo joogto marka hadii uu aqbalo in laga adkaado ninka gumeysiga wixii uu lahaa buu qaataa oo uu arkaa inuu ka fiican yahay isagu wuxuu u dagaalamayaa kadibna waxaa soo baxa rag ka af dheer kana fiican gumeysigii oo ummadiina u ah muraayadii ay isku arkaysay oo u arkaan ummaddu inay yihiin dad sare waana hadafka ugu dambeeya ee reer galbeedka iyo gumeysiga iyo wuxuu dhahay raadinaya waana mid la yiraahdo Afrika lama gumeysteen hadii aysan jiri lahayn dad iyada qayb ka ah oo gumeysiga raacsan marka waxaan isleeyahay gumeysigu ashkaal badan iyo noocyo badan buu qaad qaadanayay intaan soo jiray oo dhan kolba nooc buu ahaa laakiin maxallu shaahidku waxa weeye inuu gidi wada gumeysiga oo sababta tahay maalinna qaraarkeenna maynaan helin maalinnana dadkeenna iyo danteenna maynaan ka shaqaynin maalin qurna xataa mudaharaad soo baxay oo innaku aynu leenahay oo aan maamuli karo sida rama u maamuli karo ma jirto markii laga hadlayo diinta iyo masiixiyadda iyo qabridahare sanadkan waqtigii soonkii dad badan baa kaniisadda ku afur jiray maalmihii hore oo dhan laana kaniisaddu waxay la fiirsanaysaa inay qayrido way qayliyaan waqtiga aadaanka 5-10 minutes ka hor bay ku dhawaaqaysaa dhawaaq xoog badan oo weyladooda seexan karin saadraada salaada subax iyo tahajudka habeenkiina way iska ka dhexgelinaysaa laana mar walba way qayliyaysaa dadka xafadaha ku dhow oo dhan waa muslimiin marka saytaro xataa lagama dacwoon karo warka madaahir isticmaar oo caadi ah oo lama dhig dhulka Soomaali galbeed ayaa wali wajahaya gumeysi daran wuxuu gumeysigu sii xoogaystay markii uu meesha ka baxay halgan dheer oo halkaasii ka socday kuwii halganka hormuudka u ahaa ee WSLFna ay isku dhiibeen Malle Sanaawi markii uu halgankaasi socday ummadu sharaf ayay lahayd mana jirin qoys Itoobiyaan ah oo dhex degan iyo kaniisad ka dhex dhisnayd maanta jigjiga waxaa degan qoysas ku dhow inay ka bataan Soomaalida fakhurun fakhurun bi islami famin hurtawaytu ana dhami hadani ilahi bu'id al-ama li dinin azimin huwa as-sami li dinin azimin huwa as-sami guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي.